الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Şimdi benim bildiğim kadarıyla 111'de kaldık. Evet. Şimdi burada birkaç tane ayet peş peşe Yüce Allah aynı anlamda ama farklı boyutlar katarak konuyu ele alıyor. İsterseniz biz 110'u bir mana verelim. Sonra 111 dersimize gelelim. Buyurmuştu ki Yüce Allah, geçen cuma söyledik. Ve men ya'mel su'en, kim bir kötülük işlerse, ev yaldın nefsehu, ya da nefsine zulmederse, sümme yestağfirillâhe, sonra Allah'a istiğfar ederse, yecidillâh, Allah'ı bulacaktır. Gafuran rahîmâ, affedici ve merhamet edici olarak bulacaktır Allah'ı. Yani burada bir dönüş yapması, günahını itiraf etmesi, istiğfar etmesi demek, günahını itiraf etmesi anlamına gelir. Ve istiğfar ederse, ben affediciyim, merhamet ediciyim. Yani onun istiğfarını kabul ederim, geçmiş günahlarını affederim. Bu açık kapıyı bırakıyor Yüce Allah. Yani kulum dönsün, ben günah işledim, artık ben affolmam diyerek bir kötümserliğe kapılmasın diye Allah-u Teala ayetin sonunda gafur olduğunu, rahim olduğunu hatırlatıyor. Benim bu sıfatlarıma sığınacaksın, bu sıfatlarımı harekete geçireceksin istiğfarınla demek istiyor Allah-u Teala. Bunu geçen cuma anlatmıştık. Bu sadece bunu bilin. Burada kim bir kötülük işlerse dedi. Bakın, kötülük işlerse veya kendine zulmederse dedi. Şimdi bu ayette de aynı konuya benzer bir anlatım biçimi verecek. Hemen yeksip ismen, kim bir günah işlerse, orada kim bir kötülük yaparsa dedi yukarıda, burada kim bir günah işlerse, fe innema yeksibuhu ala nefsi, elbette ki onun kazandığı o günah, yaptığı o günah kendine döner, kendine aittir. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ, Allah her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerinde yapandır dedi. Şimdi bu ayeti kerimeyi ele alalım. Yüce Allah burada kim bir kötülük işlerse, bu yeksip fiilinden, işlemek fiilinden, kazanmak fiilinden anlıyoruz ki kul yaptığı davranışlarda özgürdür. O yapıyor bunu. Ben ona günah yaptırmam diyor Allah. Yani o kendisi yapıyor. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankümde olduğu gibi. Yani Zümer suresinde olduğu gibi. Efendim, siz inkar ederseniz ben orada yokum diyor Allah. Ben sizden uzağım. Tıpkı küfrün arkasında kulun iradesi vardır. Günahı işlemenin iradesinin arkasında kulun kendisi vardır. Böylece kulun insanın davranışlarında özgür olduğunu ifade ediyor. Bu kelimenin içinde kazırsak kelimeyi, bu yeksip kelimesinin Y harfi bize söylüyor ki kul günah işlemekte özgürdür. Bu çok ciddi bir konudur. Tabii aslında bu mezhepler, ameli mezheplerin, itikadi mezheplerin çıktığı noktalardan biri budur yani. İnsanın özgürlüğünü bir türlü farkına varamamışlar. Nerede, nasıl olduğunu varamamışlar. Kavga etmişler, mezhep olmuşlar. Efendim, şimdi kim bir günah kazanırsa, işlerse فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ Elbette ki onun o kazancı, o yaptığı günah عَلَى نَفْسِهِ kendisine aittir. Yani kendisine döner o günah. Yani kötülük yapan bir insan bir kimseye bir günah işlediği zaman mutlaka o kötülük kendisine dönecektir. Bunu bileceksin diyor Allah-u Teala. Sana aittir o. Sen doğurdun onu. O çocuk sana aittir. Başkasına veremezsin onu. Anlıyor musun? Ha çocuğu doğurmuşsun, ha günahı işlemişsin. Farkı yok. İkisi de doğuyor, senden doğuyor. Yani senin davranışlarından doğuyor. Fark eden bir şey yok. Sen günaha gebeydin. Senin gönlün, senin beynin, senin nefsin günaha gebe kaldı. Doğurdun onu. Davranış haline getirdin onu. Günahı işledin. Aha bu senindir işte. Bu çocuk senindir. Senin üzerinde yazılacak. Bunun başka bir olayı da var. Yani bunun anlatım biçimi günahı işlediğin zaman olduğu yerde durmuyor. Sana dönüyor. Neticesi sana geliyor. Bil ki o günah sana dönecek. Başkasına karşı işlediğin kötülük sana dönecek. Sen onun cezasını göreceksin. Hem ahireten bu dünyada. Evet. İşte burada size çok cazip bir şey anlattım. Tabii Ramazan Bey bunu çok iyi anladı da. He? Arkadaşı da. He? Şimdi Arapça kelimeye baktığınız zaman demek ki insanlar Allah günah işletmez. İnsanlar günahı, iyiyi, kötüyü işlemekte özgürdür. Fakat kötülüğü Allah istemez kulu için. Asla. Ama iyiliği ister. Hem ister hem yaratır. Kötülüğü istemez. Ama sen istersen ben yaratırım diyor Allah. Bak gelecek bu ayetler. Demek ki biz kötülüğü istemekle, niyetimizle, o kötülüğe, o günaha ısrar etmekle Allah'a diyoruz ki ben kötülük istiyorum, ben kötülük istiyorum. Ah dayı vereyim sana diyor Allah'a. Anlaşıldı mı? Şimdi demek ki bu amelle kulun iradesi, kulun işlevi, kesbi, kazancı, o ameli yapması meselesini gündeme getiriyor bu ayette. Ve kâne Allahu alîmen hakîmâ, bil ki ben her şeyi bilenim, her şeyi yerli yerinde yaparım. Yani ben senin bütün amellerini biliyorum, niçin bunları işlediğini biliyorum, neticeleri nereye gideceğini de biliyorum ve ben sana müdahale etmiyorum. Sana müdahale etmiyorum. Çünkü ben işimi yerli yerinde yapanım. Senin özgürlüğüne müdahalem yoktur. Sen özgürsün. Hadi bakalım. Ne istiyorsan onu ben sana veririm. Burada da söyleyeceğim onu. Çok ilginç bir ifade tarzı var bu ayette. Efendim. Nüvellihi ma tevella. Onu işlediği fiil üzerine bırakırım diyor Allah. Ne istiyorsun? Onu sana bırakırım sana. Şimdi devam ediyor. Bu bitmedi. Bu üç tane ayet peş peşe. Ve men yeksib hatiyeten ev ismen. Kim bir hata işlerse, ev ismen yahut bir günah işlerse, sümme yermi bihi, sonra onu atarsa, beriyen bir günahsıza, suçsuza, suçsuzun üzerine atarsa, fekad ihtemele buhtanen, büyük bir buhtan, bir iftira yüklenmiş olur. Ve ismen mubina, ve iğrenç bir günah işlemiş olur. Bu tabi yukarıdaki ayetlerde anlatmıştım. Tuğme denen bir adam, bir Yahudi, efendim işlediği günahı, münafık işlediği günahı bir Yahudinin üzerine atmış. Kendi işlediği günahı başka birinin üzerine atarak peygamberimizi mahkemede yanıltmaya kalktı. Bu ayetin iniş sebepleri, bu ayetlerin budur. Ama tabi bu evrensel manada vardır bu. Bir insan günahı işliyor, başkasının üzerine atıyor ya. Buna buhtan diyoruz. işlediği günahı başka suçsuzun üzerine atan bir adam bühtan işliyor. Ama bir günahı işlemeyen adama günah işledi diyen adam ise ifk ediyor. İfk ile buhtanın arasındaki fark budur. Aslında ikisi de iftiradır. Çok ilginç. Ben öyle bir açıklama yapıyorum size ki, ayraç yapıyorum size ki, bunu bileceksiniz. Bayraktar Ozan'ın talebesisiniz. Anlaşıldı mı? Yani buhtanla ifk arasında ne fark var? Nur suresinde mesela ifki kullanıyor. Allah-u Teala Hazreti Ayşe'ye işlemediği bir günahı işlemiş diyenler ifk yaptılar. İftira etti. Ama ifk. Fakat kendi işlediğini başkasının üzerine atmak buhtandır. Fakat bu çok akademik bir açıklama oldu size ama anladınız tabii bunu. Anlattım onu size, böyle deneysel olarak anlattım onu size, örnek vererek yani. Yani Hazreti Ayşe'ye olana ifki diyor Allah. İnnellezîne câru bil ifki diyor. İfki getirenler iftira. Celdiler diyor, ifkile. O nedir o? Ben hiçbir suç işlemedim diyorsun ki Bayraktar Hoca bunu yaptı. Bu ifk. Bu da iftira. Ama ben bir günah işledim diyorum ki sen bu adam yaptın. Bu buhtandır. İkisinin buluştuğu yerde yermi bihi. Atma. Atma olay. Atma. Üzerine atma. Aa, bu müşterek tarafı burası bunların. Ha bazen buhtan ifk yerine de kullanıldığı olur yani. Bazen. Şimdi ama bu ayraç çok ciddi bir ayıraştır, fark belirlemedir. Bu sizin kafanızda belirsin. İşte bizim Türkçemizdeki Arapçaya göre darlık nedeniyle her ikisine de iftira diyor. Yani. Yok kelime yok. Burada var. Bak, buhtan diyor, ifk diyor. Anladın mı? Şimdi bunu anladınız. Geçelim ayete. Tekrar baştan başlayalım. Kim bir hata işlerse, hata demek bilinçsiz, bilmeden işlenen fiile hata ediyoruz. Yani bilinçsiz, bilerek yapmadı bu işi. Ev ismen yahut bir günah işledi, bilerek işledi manasına gelir bu günahı. Sümme yerme bihi, sonra o günahı attı. Atar. Beni yani, suçsuz bir adamın üzerine. Böyle adamlar dolu. Annem bana öyle demişti ki, çok ilginç bir şey kullanmıştı. Bu dedi, gayrimeşru çocuğu doğurur, kabul ettirin onu sana. Bak babam şimdi, ufak çocuktum bunu söyledi. Anlıyor musun? Şimdi bunu kabul ettirir sana. Kendi yaptığını dönün ona. Tuğme kendisi çaldı malı, dedi ki bunu Yahudi ailesi işledi. Allah da bu peygamberimiz onları topladı getirdi bir araya. Efendim mahkeme oluyorlar. O mahkemenin bu aşağıdaki safhasında konuşacak şimdi. Allah-u Teala bunu anlatacak. Peygamber uyarıyor. Bu adam suçsuz bir adamın üzerine günah attıysa fekad ihtemele buhtanen, bir iftira, bir buhtan yüklenmiş oldu. Kendi üzerine aldı. Ve ismen mubina, ve apaçık bir günah. Fakat apaçık günah apaçık olunca, toplumun içinde günah apaçık ortada olduğu zaman iğrenç demektir bu. Yani buradaki mubinaya iğrenç manası veririz. Anlıyor musun? Resmet. İğrenç aldı, kokuyor. Böceklenmiş mesela. Böyle bir şey düşünün, toplumun içinde bu iğrenç bir şeydir, değil mi? Ha buradaki mubina apaçık bir günah işlemiştir anlamı, iğrenç bir günah işlediği ama apaçık ortada bir rezalet. Efendim, bıraktı ortaya demektir bu. Böyle bir günahı, iğrenç bir günahı da kazanmış oldu. Şimdi demek ki iftira etmek bir günah. Bir de onu yüklenmek ikinci günah. Anlıyor musun? Yani o sana dönüyor ya. Dedi ki yaptığın iftiraların tamamı sana dönüyor. Evet. İşte burada buhtanı açıkladım size. İsme Mubina'ydı. Mubina kelimesi aslında mubin, apaçık demektir. Kur'an-ı Kerim'in bir sıfatı da mubindir. Kitab-ı mubin. Apaçık bir kitap. Apaçık. Hiç karanlık noktası olmayan apaçık bir kitap anlamına gelir. Fakat burada günahla ilgili olduğu zaman da iğrenç manasını vermemiz en doğrusu olacaktır. Manada apaçık bir günah işlemiş oldu. Yani bu buhtanın geometrik olarak toplumda yayıldığını görüyoruz. Yani başkalarını da günaha ittiğini, çünkü Peygamberimizin diyelim Hazreti Ayşe'ye iftira edenlerin iftirasıyla kalmadı, topluma yayıldı. Bu sefer toplum ona inandı. Peygamberimizin hanımının yanlış bir iş yaptığına da toplumu da inandırmaya kalktılar. Çoğu inandı. Bu demek ki bulaşıcı bir hastalıktır buhtan. Yani bir mikrop bulaşıcı oluyor ya, verem hastalığı. Verem hastalığı bulaşıcıdır ama kanser hastalığı bulaşıcı değildir. Hastalık vardır bulaşır, hastalık vardır bulaşmaz. Bu iftira denen şey, buhtan denen şey bulaşıcıdır. Başkalarını da etkiliyor toplumda. Onun için iğrenç bir şey. Her tarafa koku salıyor, kötülük salıyor. Onun için Mubina dedi burada Yüce Allah. Başkasına da bulaştığı için o da ayrı bir günah. Anlıyor musunuz? Yani sadece buhtanı yapmakla kalmıyor bu adamın işi. Bu adam başkalarını da o adama karşı yanlış bir anlayışa götürüyor. Yanlış bir değerlendirmeye götürüyor. Anlıyor musunuz? Hah! O çifte günah işliyor yani adam. Double yapıyor bu işi. Efendim, hani duble dersiniz de, duble yemek getir duble. Efendim, o. Şimdi burada muhteşem tabii. Bu sosyal hayatla ilgili bir taraftan insanın günahı işlemesiyle arasındaki ilişki sistemi, insanın şeyi özgürlüğüyle ilgili konuları ele alıyor. Ondan sonra bu iftiranın sosyalleşmesine, toplumsal hayata yayılmasına, iğrençlik kazanmasına efendim şey yapıyor ve bu bütün günahların insanın kendisine döndüğünü, kendisinin onu yükleneceğini anlatıyor. Muhteşem. Muhteşem bir ahlak kuralları burada var arkadaşlar. Burada hukuk var, burada sosyal ahlak var, burada siyaset ahlakı var, burada var oğlu var, var, var, var. Anlayana. Bu sefer Allah-u Teala o mahkemede peygamberi yanıltmaya kalkıyor Tuğmen'in ailesi. Yani kendisi şey yaptı, hırsızlığı yaptı, atayanı başkasının üzerine. Buhtan yapıyor yani. Bu sefer Allah-u Teala peygamberimizi uyarıyor. E nereden bilecek? Gaybı bilemez ki peygamberimiz, beni yanılttıkları nereden bilecek, ama bazılarının şeyhleri biliyor ha. Tabii. Peygamber nerede? Öyle mi? Ya peygamber bilemiyor yani. Yanına gelen adamı yanlış konuşacağını bilemiyor. Onunkine biliyor. Bana ne anlattılar çocukken biliyor musun? Bizim orada bir şeyh varmış. Adamlar geliyor onu ziyarete. O zaman yaya tabii. Araba yok, şu yok, bu yok. Almışlar işte. Meyve almışlar işte. Hemenceye koymuşlar efendim. Gidiyorlar hocayı ziyarete. Ben hoca diyeyim ona. Efendim. Kapıdan içeri girer girmez adama dedi ki senin kalbin kötü. Senin meyvelerini alma. Allah Allah. Güya yolda içinden geçirmiş. Ya bu kadar yol yürüdük ya. Saatlerce yürü babam yürü. Gidiyorduk abi adam bakma ya. Nedir bu yani Allah aşkına? İçinden güya geçirmiş. O onu bilmiş. Peygamber bilen mi? Peygamber diyor ki Allah-u Teala, de onlara ben gaybı bilseydim iyiliği çoğaltırdım, kötülük de dokunmazdı bana. Ya Uhud Savaşı'na yaralanacağını peygamber bilemiyor, bunlar biliyor. Şimdi buraya bak. Bak ne olacak burada şimdi? Ya dökülüyoruz, dökülüyoruz. İslam alemi dökülüyor. Ama bütün kabahatler hocaları. Bu halka, bu İslam alemine biz doğru bir Allah anlayışı, doğru bir peygamber anlayışı, doğru bir alim anlayışı öğretemedik. Bu kabahat bizde. Benim anamda kabahat yok. Alim. Şimdi bak. Bu olanlar üzerine o Tuğmen'in mahkemede geldi efendim, peygambere bastırıyorlar. Efendim biz çalmadık. Efendim falancı çaldı. Yahudi ailesine iftira ediyorlar. Ve Allah-u Teala velevle fevlullahi aleyke, eğer Allah'ın fadlı olmasaydı, müdahalesi olmasaydı, nimeti olmasaydı ve rahmetuhu, onun rahmeti olmasaydı sana, lehemmet taifetun minhum en yulillu, onlardan bir grup seni yoldan çıkarmak için saldıracaklardı. Ona kastetmişlerdi. Ya Muhammed, ben müdahale ettim de yanılmadın orada. Ama o bilirler o işi. Peygamber bilemeyin. Yani da Allah müdahale ederek peygamberi kurtardı yanlış fetva vermekten, hüküm vermekten, mahkeme kararını yanlış vermekten kurtardı o. Anlıyor musun? Böylece hukukun bir boyutu ilhama gidiyor. Hakimler çok, çok ama çok maneviyatlı olması lazım. Bakın görüyorsunuz. Burada fadlullahi diyor ve rahmetuhu diyor. Yusuf suresine gidersek orada Burhan diyor. Bak şimdi. Ah burada. Levla evra'a burhane rabbi. Yusuf peygamber Rabbinin burhanını, delilini, müdahalesini görmeseydi o kadına kastedecekti diyor. Kastetti diyor. Anlıyor musunuz? Onu zinadan geri aldım diyor Allah-u Teala. Ben aldım seni. Levla evra'a belegat hemmet bih ve hemme biha. O kadın Yusuf'a kastetti, Yusuf da ona kastetti. Kâbiler. Levla evra'a burhane Rabbi. Rabbinin burhanını görmeseydi. Burada fadlını, rahmetini demektir. Bu iki burhan kelimesiyle fadl kelimesini, rahmet kelimesini birbirini tercüme ediyorlar yani. Ayet ayeti tercüme ediyor. Anlıyor musunuz? Ben böyle dantel örerim Kur'an'da. Benim işim bu. Dantel örmek. Anlaşıldı mı? Ha, demek ki bir bazı kaliteli Müslümanlar var. Bu onu işaret ediyor Yusuf Aleyhisselam. Kaliteli Müslümanların günah işlemesine Allah müdahale eder. İstemez onun puanının düşmesini. Allah katındaki değerinin düşmesini istemez Allah. Ama bu çok nadir insanlarda olur. Allah orada bir de bakarsın bir işi bir müdahale eder orada, bir de bakarsın o adam o günahı işleyemedi. Anlıyor musun? Bu Allah'tan gelen bir müdahaledir. Bunu unutmayın bunları. Ama bu çok kaliteli olması lazım bu Müslüman. Yani muhsin seviyesinde, muhlis seviyesinde bir adam. Tabii o dereceye çıktı şimdi. Yani bir puan kaybedecekti şimdi oradan. Yazılı kağıdı yüzlük olamıyor şimdi. Ona yüzlük hani artı 20 verir ona. Eder onu 180'likti de yani olmasın şimdi. Bunun puanı düşmesin. Manevi değeri kalitesini kaybetmesin bu adam. Allah ona müdahale edin. Orada öyle oldu. Artık da peygamberimiz öyle oldu. Diyor ki Allah-u Teala, eğer ben seni korumasaydım, müdahale olmasaydı, elbette ki onlardan seni sapıttırmak için efendim kastetmişlerdi sana onlardan bir grup. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَلُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Ya Muhammed, onlar ancak kendilerine zarar verirler. Kendilerini sapıttırırlar. وَمَا يَلُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Sana zarar veremezler. Hiçbir şey de sana veremezler. Sen benim korumam altındasın. Anlıyor musun? Tabii bu özelde o mahkeme, peygamberimizin mahkemesinde oluyor bu olay. Hakim peygamber olduğu için davayı görüyorlar. Davada yanıltacak onu. Peygamberimiz yanıltmaya çalışıyor. Ama diyor Allah-u Teala, onlar kendileri sapıttırırlar, kendi kendine sapıttırırlar. Sana hiçbir şeyde zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Benim korumam altındasın. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَوْضُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ Allah sana indirdi. Aleyke sana. El-kitabe kitabı. Vel-hikmete hikmeti. Ve-allemeke sana öğretti. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Bilmediğin şeyleri sana öğretti. Ve kâne fadlullahi Allah'ın sana olan fadlı, rahmeti, bereketi azima büyüktür. Şimdi bu ayetin bu kısmında sana yanılmaman için, hukukta yanılmaman için sana bir kitap indirdi. Buradaki kitap hukuk demektir. Yazılı kitap indirdim sana. Yazılı hukuk. Ha, bu kitap var ya, yazılı hukuk. Anladın mı? Kütübün gayyime. Beyyine suresinde. Kütübün gayyime geçe. Kanun demektir oradaki kütüb. Kanunlar. Doğru kanunlar, dost doğru kanunlar. Şimdi buradaki kitap, şu Kur'an-ı Kerim, dünyaya Allah'ın bıraktığı yazılı hukuktur. Ümmül kitaptır bu. Yani anne kitap, yasa demek. Ümmül kitap, anayasa demek. Anayasa kavramını ilk defa Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel kullandı. Batı dünyasının hiç haberi yoktu bundan. Ümmül kitap. Bunu bir sempozyumda söyledim. Hocalar geldi, dediler hocam muhteşem bize bir şey verdi. Dedim bu öyledir, bu Ümmül Kitabı bugüne aktaracaksın, bugüne göre mana vereceksin. Kitabın anası ne demek? Anayasa demek işte. Bu kadar basit, bu kadar basit. Ha şimdi seni neyle koruyacağım? Evet, müdahale ediyorum anlık meselelerde ama ama bak kitabı sana, hukuku gönderdim, yazılı hukuk verdim sana, artık bitti. Bu örf adetlerle, şunlarla, bunlarla, efendim aile kararlarıyla bitti. Bitti o hukuk şimdi. Sana yazılı hukuk vermekle seni korudum. Hukuk korur arkadaşlar. Hukuk, objektif hukuk, tarafsız hukuk bir toplumu korur, şeytandan korur. Yazılı hukuku olmayan toplumlar, objektif hukuku olmayan toplumlar yaşayamaz arkadaşlar. Bak söylüyorum. Çünkü adalet ancak böyle gerçekleşir. Adalet mülkün temelidir, doğru bir sorudur. Ha, şimdi burada diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki, ben sana kitabı indirdim. Ve kitap olduğu yerde hemen derhal hikmeti indirdim geçer. Çoğu ayetlerde bu böyle yani. Anlıyor musunuz? Ne demek hikmet? O hukuku, o kitabı, o hukuk kitabını anlayacak yeti demektir. Yeti, kabiliyet, yetenek. Onu anlayıp hayata uygulayacak yetenek de verdim sana ya Muhammed. Anlaşıldı mı? Şimdi bir efendim hakimin hukuku anlayıp doğru anlayıp doğru uygulama yeteneği, kültürü, bilgisi olmalı. Buna hikmet diyoruz. Hem bilgi, hem yetenek, hem kültür, üçü beraber hikmeti meydana getiriyor. Daha evvel size hikmeti anlatmıştım. Ne demiştim? Hikmet damıtılmış bilgidir. Demiştim. Dedi, hatırlayın. Ha. Nasıl doçent oldunuz ya? Yoksa kaybedersiniz ha. Ha. Yani Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, bak sana bu kitabı indirdim ha, bu kitabı. Bu insanlığın hukukudur. Bu kitap sizinle benim aramdaki hukuku anlatır. Kanunları. Sizin kendi aranızdaki kanunları anlatır. Sizinle tabiat arasındaki kanunları anlatır. Anlaşıldı mı? Ha, bu hukuktur. Bunun içinde çevre hukuku var. Çevre, çevre. Fiziki çevre, maddi çevre, sosyal çevre. Hepsinin hukuku bunlar. Biz anlamayalım bunu ki. Anlatmadılar bize ki. Aklımızla bunu buluşturmadılar ki. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, sana kitabı indirdim ve hikmeti de verdim sana. Yani o kitabı anlayacak kapasiten var senin ya Muhammed. O yetenektesin sen. O kültürdesin, o bilgidesin sen. Sen bunu uyarlayabilirsin hayata. Sen bunu uyarlarsan kendini korumuş olursun hatadan. O hukukun peşine gidersen yanılmazsın hakem olarak. Son. Kitaptan dışarı çıktın mı iş bitti. Hukuktan dışarı çıktın mı iş bitti. Böylece kitabın, hukukun olduğu yerde senin kabilenin adamı benim kabilenin adamı diyemezsin. Bu benim adamımdır, bunu koruyayım. Ona göre fetva vereyim. O zaman hem kitabı hem hikmeti dağıtırsın sen. Bomba atarsın sen. O zaman PKK'lı olursun sen. Hukuk PKK'lısı. Anlıyorsun. Bakın, bu kitabın olduğu yerde, objektif hukukun olduğu yerde benim partimin adamı, senin partinin adamı, benim efendim toplumumdan, benim kabilemden, benim kardeşimmiş, memneymiş filan yok öyle şey. Bu kitabı sana böyle indirdim, hikmeti de budur bunun. Anlıyor musunuz? Dünyanın en güzel laflarını söyledim size ha. Anlaşıldı mı? Şimdi böyle bir düzenle dünyayı. Haksızlık kalır mı hukukta? Ha? Kalır mı? Yani öyle bir sistem getiriyor ki bu kitap. Şimdi mesela bak, talak bahsine gidelim. Bak, bak. Nasıl devrim yapıyor yani? Bak bak. Olacak işte yani. Yok böyle bir kitap yani. Dünyada böyle bunu anlatabilsek dünya Müslüman olur yani. Abi bak şimdi bak. اَتَّلَاكُ مَرَّتًا فَاِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحُمْ بِيَحْسَانٍ. Aman yarabbim. Yani boşanma hukukunda Boşanma hukukunda devrim yapıyor bu kitap. Devrim. Diyor ki talak iki keredir diyor. Birinci celsede dönebilirsin. Celse demektir talak burada. İkinci celsede de dönebilirsin. Üçüncüde boşardın tamam bitti. Şimdi buyuruyor ki bak. Feimsakün tutarsanız yani hanımını boşamazsan bir marufin güzellikle, iyilikle, marufla onu tut. Eziyet etme ona. Zulmetme ona. Maruf. Ev teslihun. Yahut onu boşayacaksan, bırakacaksan, gideceksen, boşuyorsan, üçüncü celse yapılacaksa bir ihsanın, o da güzellikle olsun. Ayrılan adamlar arasına bile güzelliği sokuyor Allah-u Teala. Buyurun. Buyurun cenaze namazına. Böyle bir hukuk var mı? Ayrılırken bile güzellikle ayrılacaksın diyor. Tutarsan bile güzellikle tutacaksın. Arkadaşlar Allah aşkına şu Kur'an-ı Kerim neler yaptığını biliyor musun? Ben 22 senedir anlatıyorum. Bitmeyi daha. 22 senedir daha anlatsam gene bitmez. İşte bu devrim işte. Bunlar var ya bunlar. Ha şimdi. Bak şimdi ne diyor? Ya Muhammed. Sana kitabı verdim ya. Sana objektif hukuku verdim ya. Tarafsız hukuk kitabı verdim sana. Sen o kitaba göre hükmünü vereceksin. Asla taraf tutmayacaksın. Bu senin amcanın oğludur. Bu efendim senin Kureyş kabilesindendir. O bilmem hangi kabiledendir. O bilmem neredendir. Yok efendim o münafıktır. Yok efendim o Yahudidir. Efendim deyip aleyhine fetva hüküm veremezsin. Buyurun. Buyurun. Biz bunu yapabilir miyiz? Bu hiç bizim yanımıza uğramadı. Ha bu dedi. Hukukta tarafsızlık bizim hiç yanımıza uğramadı. Yok. Biz kendi adamımızı kurtarmak isteriz. Onun için yalan yere şahitlik eder. Nisa suresi geleceğiz oraya biraz sonra. Birkaç hafta sonra. 135'i çığınarız ayağımızın altına. Bak. Ha bu ara coştum ben ya. Ne oluyor ya? Vallahi coştum ya. Ben kendimi kaybettim. Bana topluğuyla soksanız duymam. Ama bir de hukuku verdim ama hukuku verdim anlamazsın onu, tatbik edemezsin onu. O yeteneği de verdim sana, hikmeti de verdim sana. O bilgi de verdim, o bilgi de var sende. O yetenek de var sende, o kabiliyet de var sende. Onları da verdim. Kitap burada, yetenek burada. Buna göre ver işte. Ben. Of. Of. Terledim ya. Ama işte bu kitabı bize öğretmediler yani. Gerçekten yani. Gerçekten yani. Efendim. Ve allemeke. Döndüm. Döndüm ya Muhammed. O yeteneği verdim ya sana. Döndüm de bilmediklerini de öğrettim sana. Ha, işe bak. Ha, burada ne çıkıyor biliyor musun? Muhteşem bir öğretim, eğitim kanunu çıkıyor. Muhteşem. Ne demek? Aman ya Rabbi. Neyse burayı bitirelim. Muhteşem kanun şu. Allah diyor ki ben insana bilmediğini öğretirim. Bu benim sünnetullah'tır. Allah'ın uygulamasıdır. Allah'ın sünnetidir. Kanunudur. Sünnet burada kanun anlamına geliyor. Kanunudur. Siz de ey Müslümanlar öğrencilerinize bilmediklerini öğreteceksiniz. Tekrar değil. Bizde hiç olmayan bizim eğitim sistemi hep tekrar eder. Tekrar eder. Namazın farzları, şartları, abdestin farzları, zövleri, bunları tekrar eder. 14 ayı tekrar. Ya bilmediğini öğreteceksin çocuğa. Ha bu benim şiarımdır arkadaşlar. Ben üniversitede 35 yıldır hocayım. 40 yıldır hocayım da 5'i lisedeydi. bütün şiarım bu olmuştur. Çocuğa bilmediği şeyleri öğretirim ben. Evet. Rabbim beni bundan sorgulamayacak. Onun için büyük bir kanun koyuyor burada Allah-u Teala. Ne diyor? Benim sünnetim bilmediğini öğretmektir. Bildiğini değil. Sen de ey Müslüman profesör müsün, hoca mısın, nenin nesisin? Talebene yeni şeyleri öğreteceksin. Yeni, yeni. O zaman gelişecek toplum. O zaman ufuktan ufuğa koşacak. O zaman ilerleyecek, gelişecek. Anladın mı? Ezanla beraber bunu söyledik. Vekâne fâllullâhi aleyke azîmâ. Sana benim rahmetim, benim bereketim sana çok olmuştu. Çok büyüktür ya Muhammed. Kitabı verdim, hikmeti verdim, bilmediğini öğrettim. Daha ne arıyorsun? Bitti işte. Daha. Bundan daha büyük fazilet olur mu? Dedi. Rabbim Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah tekrar buradan sizin bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.